эфіры радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На нефармальнай сустрэчы міністраў замежных справаў краінаў сябраў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, які адбудзецца ў Празе 7 траўня. Як паведамляе корэспандэнт Радыё Свабода з месца сустрэчы ў чэшскім замку глубока над Влтавай, галоўным апанентам запрашэння беларускага прэзідэнта выступіў міністр замежных справаў Нідэрляндаў Максім Фергавен. Ён запатрабаваў гарантыі ад прэзідэнта Еўракамісіі, што нягледзячы на запрашэнне, накіраванае Лукашэнку, Беларусь на саміце будзе прадстаўляць міністра замежных справаў Украіны Сергей Мартынаў. У адваротным выпадку нідэрляндскі дыпламат прыгразіў публічным выкрываннем беларускага лідара на саміце, гаворыць корэспандэнт Радыё Свабода Ахто Лаб'якіс. Была заключана дамова, згодна якой запрашэнне будзе перададзенае Лукашэнку пры негалосным разуменні, што асабіста ён у Прагу 7 траўня не з'явіцца. А замест гэтага прышлі свайго міністра замежных спраў ці якога-небудзь іншага высокапастаўленага чыноўніка. Такім чынам, можна будзе забяспечыць прысутнасць Беларусі і адначасова пазбегнуць магчымых непрыемных сцэн. Па выніках нефармальнай сустрэчы міністраў кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу Хаўер Саляна заявіў: «Гэта вельмі важны саміт, і мы б хацелі, каб на ім былі прадстаўленыя ўсе». Паводле корэспандэнта Свабоды Ахта Лаб'якіса, аналітыкі інтэрпрэтуюць гэтую заяву як «усе краіны», а не «усе лідары». А былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл мяркуе: «Сюды меў бы прыехаць прэзідэнт Лукашэнка на саміт Еўрапейскага звязу і ўдзельнікаў праграмы ўсходняга партнерства. Мяркую, вельмі важна, каб у гэты ж час тут былі прадстаўнікі апазіцыі, свабодны тэатр з Менску, каб спадар Мілінкевіч і іншыя мелі выступы, каб зноў перамагала праўда і шчырасць». Гавэл выказаў гэтае меркаванне ў новым будынку штаб-кватэры Радыё Свабода ў Празе, які ён наведаў учора. На першай вялікай рэдакцыйнай планёрцы ён выказаў свае погляды на мэты і задачы Радыё Свабода ў гэты час. Прывні з них я упэўніваць сваю ідэнтыту, а пакрачу. Першая з іх — умацоўваць сваю ідэнтычнасць, працягваць тое, што яе творыць і вызначае, а менавіта пашыраць свабодную незалежную інфармацыю, каментаваць падзеі ў свеце незалежна ад ніякіх уплываў. Гэта прычына, чаму гэтая станцыя існуе, тое, што яе характарызуе на працягу доўгіх 10 гадзяў. Гэта і надалей застаецца яе галоўнай задачай. Тое яім галоўным уколам і надалей. Менавіта на ініцыятыву Вацлава Гавэла 14 гадоў таму Радыё Свабода пераехала з Мюнхену ў Прагу. Вацлаў Гавэл згадаў, што ён быў адным з першых чэшскіх літаратараў, хто ў 60-е гады мінулага стагоддзя наважыўся наведаць мюнхенскую штаб-кватэру радыё, працу і місію якога вельмі цаніў. Змяніўшы ролю дысідэнта на прэзідэнта, на знак прызнання заслугаў радыё Гавэл у сярэдзіне 90-х прапанаваў журналістам заняць будынак былога федэральнага парламенту Чэхаславаччыны, які застаўся без дэпутатаў. Днямі з гэтага будынку ў цэнтры Прагі радыё пераехала ў новы будынак, пабудаваны паводле сучасных патрабаванняў. Яшчэ адно сучаснае патрабаванне да місіі радыё Гавэл акрэсліў так: «Тімто уколам я выхававаць дэмакратычныя палітыкі». Гэтай задачай з'яўляецца таксама выхаванне дэмакратычных палітыкаў. Выхаванне не толькі ў краінах новых дэмакратыяў, але і ўвогуле. Мы можам зноў і зноў сутыкацца з тым, што палітыкі з тых старэйшых дэмакратыяў з прычыны эканамічных ці іншых практычных інтарэсаў пазбягаюць гаварыць са сваімі калегамі з тых краінаў, дзе пануе аўтарытарны ці таталітарны рэжым, пра тое, што з'яўляецца найважнейшым, пра чалавечую свабоду і пра тое, як яе ў адпаведных краінах паважаюць. Том, чо є найдуležitejší о людське свободі а о том, як є в дотичних землях респектована. На наступным тыдні Вацлаў Гавэл будзе грамадскім рэдактарам на Свабодзе. Яго актуальныя развагі вы знойдзеце на нашым сайце, а таксама пачуеце ў ранішнім жывым эфіры, пачынаючы ад панядзелка. Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менск паміж Брусэлем і Масквою. Звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады? Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі? І што гэта азначае для незалежнасці Беларусі? 25 сакавіка – дзень волі і дзень арыштаў. Як выглядаюць улады і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Радыёварыянт перадачы «Тыдзень» з радыё «Свабоды» сёння ў нашай праграме пазней. Франак Вячорка, Зміцер Хвідарук і Іван Шыла, якіх гвалтоўна без адпаведнага медычнага абследавання забралі ў войска, маюць праблемы са здароўем. Франак і Іван сталі героямі абразлівых фэлетонаў адразу ў двух выданнях – «Савецкая Беларусія» і «Беларуская ваенная газета». Тым часам камандаванне вайсковай часткі пагражае Івану Шылу крымінальнай справай за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Інфармацыю збірала Любоў Лунёва. Пагрозы з боку камандавання вайсковай частцы, дзе служыць Іван, аб тым, што маладафронтаўца прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за дыскрэдытацыю войска, бацька Івана, Уладзімір Шыла, успрыняў з абурэннем. Сабралася камандаванне часткі і зараз пагражаюць крымінальным пераследам за то, што ён дыскрэдытуе беларускае войска разам з Франакам Вячоркам. Быў артыкул на гэтую тэму ў ваеннай газеце. Іван кажа, што гэта, мабыць, аднекуль зверху спрабуюць на яго і на Франака вельмі моцна ціснуць, каб яны проста замаўчалі і ўсё. Ці там абяшаюць Івану і гауптвахту, і тое, што ён будзе жыць акопы і закопваць, будзе вельмі несоладка. Уладзімір Шыла непакоіцца, што яго сыну не дадуць магчымасці здаць экзамен, каб атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Івана адлічылі са школы напярэдадні апошняга экзамену. Уладзіміру Шылу адказалі, што ў чэрвені яго сына могуць адпусціць на 3 дні ў Салігорск. Але пры ўмове, што ён не будзе мець спагнанняў і лічыцца адным з лепшых салдатаў. Нагадаем, Івана затрымалі 30 студзеня дома і ўначы адвезлі ў Менск у ваенкамат партызанскага раёну. Там Іван прастудзіўся. У частцы пасля прыняцця прысягі ён трапіў у шпіталь. Ангіна дала ўскладненне атыт. Але хлопца не адвезлі ў Менск, а лячылі пігулкамі. Паколькі Іван дагэтуль не паправіўся, 30 сакавіка яго прывезуць з Лепеля ў Менск на кансультацыю. Хлопцу паведамілі, што ў той жа дзень яго павязуць у частку. Паплечніка Івана, Дмітра Хвідарука, ўжо прывозілі на кансультацыю з Жодзіна. Хлопцу ў той жа месяц, як ён прыняў прысягу, зрабілі аперацыю на венах. Цяпер Дмітру абследавалі сэрца і галаву. Гаворыць Зміцер Хвідарук. Ніякіх канфліктаў у калектыве не маю, незалічна на тое, што неделя як выходны дзень ёсць у нас. Все равно не хапае часу не маліцца, не чытаць Біблію. Калі ёсць нейкая свабодная хвілінка, альбо прыводзіць пакой інфармацыі там і адпачынку і чытаюць нейкія лекцыі, альбо да нейкай працы прыцягваюць. Пасля таго, як мая маці на радыё «Свабода» паведаміла, што скардуюся на кепскае харчаванне ў войску, ўсё часу троху палепшылася харчаванне. Пачалі выдаваць другія сталовыя прыборы, як відэльцы і ножы. Франка Вячорку павіншавалі з днём народзінаў. 26 сакавіка яму споўніўся 21 год. 24 сакавіка Франак быў на судзе, дзе яму адмовілі ў заяве на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву. У судовай справе быў Франкаў эпікрыз абследавання ў 10-м клінічным шпіталі Менску. Вайсковы медык у судзе заявіў, што згодна з дыягназам Вячорка непрыдатны да службы ў войску і адразу ж дадаў, што ў вайсковым шпіталі такое абследаванне не робіцца. Гаворыць паплечніца Франка Кацярына Маркоўская. Павіншавалі яго ў такой даволі класічнай, але для сучаснай моладзі нестандартнай форме, даслалі яму каля 50 лістоў папяровых і паштовак, у якіх розныя людзі падпісалі яму цёплае слова віншавання, падтрымкі, удзячнасці. Падпісаліся таксама некаторыя лідары моладзевых арганізацый. Сябры Франка прачыталі артыкулы пра хлопцаў у дзяржаўных газетах. «Беларуская ваенная газета», а таксама у «Савецкай Беларусі» быў пасквіль пра ваенных блогераў. Улады самі сабе зрабілі такую праблему, узяўшы ў войска людзей такіх творчых, людзей, якія не будуць маўчаць пра тое, што адбываецца з імі вакол іх. І зараз набылі сабе яшчэ дадатковую праблему ў выглядзе вось гэтых дзённікаў, якія з'явіліся пасля таго, як трапілі ў войска Шыла і Вячорка. І зараз самі ж з гэтай праблемы змагаюцца і вымовамі, і недазволам карыстацца мабільным тэлефонам. Пасля заканчэння карантыну, напрыканцы першага тыдня ў красавіку, сябры Дмітра Хвідарука, Івана Шылы і Франка Вячоркі наведаюць іх у выходны дзень. Вы на хвалях Радио Свабода, і зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. На сустрэчы міністраў замежных справ Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Командование войсковой частки, где служит молодофронтовец Иван Шила, погрожая ему криминальной отказностью за образу войска. Подставой стали публикации в интернете про войсковые будни. Сегодня 75 годов поэту Кастусю Цвірку, який у 96-м годе створил уникальный выдавецкий проект «Белорусский книгосбор», под шильдой якого впершиню в Беларуси вышли книги як многих классиков, так и забытых ці зусім невядомых письменников. А зараз эканамічны агляд. Па ўсёй Беларусі ўскладняецца сітуацыя на прадпрыемствах рознай формы ўласнасці. Страта ранейшых рынкаў збыту прадукцыі, затаваранасць складаў, няпоўная загрузка вытворчых магутнасцяў, невысокія заробкі. Вось асноўныя праблемы, характэрныя для ўсёй вытворчай галіны. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Сельгастэхніка беларускіх вытворцаў і запчасткі да яе разыходзяцца горш, чым у ранейшыя гады. У вытворцаў няма грошай, каб разлічвацца за патрэбную тэхніку. Прадпрыемства «Ліда Агро» у вёсцы Шайбакі Лідскага району Гарадзеншыны рэалізуе мясцовым сельгасвытворцам запчасткі для трактароў, інструменты і іншы сельгасінвентар. Дырэктар прадпрыемства Спадар Андрэй кажа, што ў мінулыя гады ў гэты час ўжо былі адкрытыя крэдытныя лініі і ішоў актыўны закуп запчастак. Сёлета яны самі вырашаюць патрэбы, таму і рэалізацыя значна скарацілася. Как-то общее падзенне. Нету денег ні ў каго. У Баранавічах падатковая інспекцыя абвясціла, што сума, якую атрымае бюджэт з усіх дэкларованых за 2008 год прыбыткаў, найменшая за ўсе апошнія гады. Паводле афіцыйных звестак, найбагацейшы бізнесовец у горадзе зарабляе 2000 даляраў у месяц. Таму тамтэйшы эканаміст Мікалай Чарнавус заяўляе, што баранаўцы цяпер найбяднейшыя ў параўнанні з жыхарамі падобных гарадоў. Яшчэ сентября месяца мая зарплата ўсё хуже. Данное время этажмаш там стал, агрегаты стали. То у нас еще хуже будет. У тутэйшым універсітэце, які ў народзе называюць прэзідэнцкім, заробкі значна меншыя, чым у менскіх выкладчыкаў, гаворыць кандыдат навук Анатоль Янкоўскі. Тут зусім мізер плацяць, асабліва вот цяпер. Ён не мае ніякай катэгорыі, пасады дэканаў, зачыкаў, кафедр занімаюць выпадковыя людзі. У Бабруйскім акцыянерным таварыстве «Славянка» не стае грошай на выплату заробкаў. Кіраўніцтва зірнула па банкаўскі крэдыт, хаця і прызнае, што ўмовы яго атрымання нявыгадныя, высокія працэнтныя стаўкі. Сейчас простой ситуации, если на одном предприятии республики будет сложность в том, что уменьшается потребительский спрос. Сложно, прежде всего, на российском. Буйныя расійскія спажыўцы прадукцыі «Славянкі» альбо цалкам адмаўляюцца ад паслугаў прадпрыемства, альбо значна скарачаюць замовы. Бабруйскія швейнікі спадзяюцца на ўнутраны рынак. Больш за мільярд рублёў укладзена ў выраб школьнай формы. Як у такіх умовах працуецца шараговым швачкам? Калі падымаецца пытанне, адразу адказ, крызіс, трэба больш працаваць, будзеце больш зарабляць, рабіце план і будзеце мець грошы. А план настолькі вялікі, што больш 2/3 рабочых сядзяць пасля рабочага часу і выконуюць гэты самы план. Нялепшая сітуацыя на магілёўскай фабрыцы «Вяснянка». У абласным цэнтры тут самая нізкая загрузка вытворчых магутнасцяў. У прадпрыемства няма кантрактаў. Цяпер оно выконвае толькі адну замову здавальніцкай сыравіны. Страты «Вяснянкі» складаюць 377 мільёнаў рублёў. Днямі старшыня магілёўскага гарвыканкаму Віктар Шорыкаў абрынуўся з рэзкай крытыкай на кіраўніцу «Вяснянкі» Наталлю Бярговіну і запатрабаваў ад яе выправіць сітуацыю. Магілёўскія эканамісты, аднак, сумняюцца, што сітуацыю ў тэкстыльнай галіне можна выправіць толькі аднымі патрабаваннямі. Неабходна шукаць новыя рынкі збыту, аднак ва ўмовах крызісу гэта амаль немагчыма. Міжнародныя аўтаперавозкі ў звязку з крызісам зменшыліся практычна напалову. Значна зменшыліся і заробкі. Гарадзенскія аўтаперавозчыкі збіраліся на сход і вырашылі прасіць дапамогі ва ўладаў. Перш за ўсё, каб яны дазволілі рабіць разлікі пры экспарце ды імпарце ў беларускіх рублях. Дырэктар транспартнага прадпрыемства Ігар Храмогін лічыць, што ўлады павінны падтрымаць перавозчыкаў. Государство, в первую очередь, чтобы деньги не уходили за пределы, оставались здесь. Плюс, как бы, в белорусских рублях наверное, возможность экономии валютных средств, мы как бы готовы за белорусские рубли ехать, потому что нам все равно надо платить зарплату белорусских рублей, заправку белорусских налоги. Спадар Храмогін параўноўвае ситуацию белорусских автоперевозчиков с польскими. Вы у нас неравные условия конкуренции с теми же поляки. У них совсем другие налоги, меньше, другие лизинговые ставки по технике. У них единое таможенное пространство, и поэтому, к сожалению, мы проигрываем. В Польше 130 тысяч машин, грузовиков, тяжеловесов, которые выполняют перевозки. В Беларуси 9 тысяч. Разновесовые категории. Міжнародныя перавозкі – адна з крыніцаў паступлення валютных сродкаў у бюджэт, таму дагэтуль улады былі зацікаўленыя, каб транспартныя фірмы свае разлікі ажыццяўлялі менавіта ў валюце. Трыкатажны гігант у Пінску – адкрытае акцыянернае таварыства «Палесся» на мяжы эканамічнага краху. Склады затавараныя, вялікія аб'ёмы прадзіва ішлі на расійскі рынак, але цяпер туды немагчыма прадаць тавар. Вырашана вызваліць плошчы фабрыкі аб'ёмнага прадзіва і здаць будынак у арэнду. Галоўны інжынер Уладзімір Маклакоў кажа, што пакуль не вырашана, што там будзе. Пару предложений было предварительно от россиян, что сделать там супер-гипермаркет или два сразу в одном здании. Как-то чехи тут приезжали, что текстильное производство сделали здесь мебельную ткань. Ну, для них, сказали, очень большое здание. Што будзе з працаўнікамі Палесся, пакуль невядома. Ткачыха з фабрыкі аб'ёмнага прадзіва Татьяна распавяла. Предприятие постоянно лихорадит. Постоянно какие-то новости, в большей части все неприятно. В этот раз нас опять отправляют неоплачиваемые отпуска всех по домам, и я так подозреваю, что эти отпуска закончатся увольнениями, потому что сейчас все завалено пряжей, а в период кризиса ее никто не покупает, она никому не нужна. В нормальное время-то со сбытом было не очень хорошо, а сейчас так и вообще мы загибаемся. Генеральный директор предприятия Яуген Кожемякин спадзяецца, что на замену састарэлага абсталявання на модернизацию вытворчасці Палесся атрымае з инновацыйнага фонду «Беллегпраму» 3 мільярды рублёў. Пад скарачэнне можа трапіць да 400 працаўнікоў, пераважна жанчын. На шклозаводзе «Нёман» у Лідскім раёне пачалі затрымліваць выплату заробкаў. У правкамі кажуць, што ў калектыўнай дамове змяніўся графік выплаты, а рабочыя сцвярджаюць, што ім пра гэта ніхто не паведамляў. Гаворыць рабочы заводу спадар Мікалай. Звычайна 23-го числа, 25-го то ўжо дакладна давалі, а цяпер могуць і да 30-го дацягнуць вот так вось. Старшыня правкаму прадпрыемства Гендрых Міхалькевіч кажа, што тэрміны выплаты заробку ў калектыўнай дамове змянілі. Былі паправкі, было 25-го напісана вообще адзін дзень, а потом, паскольку это нерэальна, то і мы ўдакладнілі. Ну, кожны месяц все время сложна было выплачваць, потом тогда сделали 25-го-30-го. Прычына са слоў старшыні правкаму у тым, што за крызісу своечасова не разлічваюцца заводам пакупнікі ягонай прадукцыі. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачняце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду. 75-гадовы юбілей сёння святкуе паэт Кастусь Цвірка. У 96-м годзе ён стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазбор», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі пабачылі свет кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў. З Кастусём Цвіркам гутарыла Валянціна Аксак. Сам сябе, кім вы сёння лічыце? Паэтам, навукоўцам, перакладчыкам, выдаўцом? Што захочацца рабіць, то я і раблю. Але асноўная цяпер у мяне задача это выдаць «Беларускі кнігазбор», серыю кніг нашай класікі, нашых лепшых пісьменнікаў, таму што літаратура это ж аснова ўсёй культуры. Поэтому я вывучаю літаратуру ад старажытнасці да нашых дзён. У апошні час вот, мы, я думаю, будзем больш шырока даваць сучасных пісьменнікаў. Недавно ж выйшаў том выбарных твораў Рыгора Барадуліна, падрыхтаваны зданы ўжо ў творчасць том Анатолія Вярцінскага. Цяпер рыхтуецца том выбарных твораў Ніла Гілевіча. На чарзе Геннадзь Бураўкін. Да больш маладзейшых будзем падбірацца, каб наша літаратура была відаць ад класікі, ад старажытнасці і да нашых дзён. Калі ў 1996 вы засноўвалі гэтае новае недзяржаўнае выдавецтва «Беларускі кнігазбор» і абвясцілі пра тое, што хочаце выдаць пад гэтай шыльдай сама меней 200 тамоў беларускай літаратуры розных часоў, то многія не тое, што не паверылі ў вашыя мары, а нават палічылі гэткія заявы летуценнасцю, уласцівай паэтам. Бо не сакрэт, што калі была абвешчаная незалежнасць Беларусі, многія з беларускіх паэтаў пачыналі займацца нейкай справай, але гэтая справа не мела поспеху, бо, на жаль, яны не аказаліся людзьмі практычнымі. Што вам дапамагае абвергнуць тых, хто не верыў у ваш поспех? Дарэчы, колькі на сёння ўжо выдадзена? Ужо выдадзена 45, таму сілы дае жаданне зрабіць гэтую серію, каб людзі убачылі, якая ў нас у Беларусі вялікая літаратура. Літаратура старажытная і многагранная. Але адначасова вы не пакідаеце і літаратурнай творчасці. Вось жа летась выдалі кніжку пра сваю малую радзіму, а зараз другі нумар запар друкуеце прозу ў часопісе «Полымя». Адкуль у вас столькі бярэцца энергіі і часу? Я думаю, наша зямля дае яе. З Кастусём Цвіркам гутарыла Валянціна Аксак. Кастусю Цвірку сёння 75 гадоў. Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску «Дому літаратара». Гэтая перадача на нашых хвалях пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Еўракамісарка па знешніх сувязях Беніта Ферэр-Вальднер кажа, што запрашаць Александра Лукашэнку на саміт кіраўнікоў краінаў еўразвязу, які адбудзецца ў Празе 7 траўня, пакуль зарана. Міністры замежных справаў краінаў еўразвязу не прынялі канчатковага рашэння на гэты конт. Я согласна с теми, что пригласить президента просто необходимо и дать возможность выступить. И одновременно нужно пригласить представителей оппозиции, которые должны в печати и на телевидении тоже озвучить свою программу. Лариса, город Минск. Днямі з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» звольнілі настаўніцу Марыяну Груздзіловіч. Яна гаварыла з вучнямі пра дзень волі. Паводле кіраўніцтва цэнтру з выкладчыцай скасавалі кантракт, бо тая парушыла статут арганізацыі. Падставай для звальнення стала дыскусія выкладчыцы з Навучэнкай, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцу выходзяць тупыя уроды з апазіцыі і нешта крычаць. Спадарня Груздзіловіч не пагадзілася, заявіўшы, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Узрушыў выступ дырэктаркі, якая зволіла Марыяну Груздзіловіч. Як жа дачушка палковніка аж всю ноч плакала, а вось сын Дмітра Завадка плачаў за гадоў 9. А мент на вачах сына і многіх сведак збіў яго маці. Яго не пакаралі. Гэты здымак абышоў увесь свет. Ось калі б бацька паказаў гэты здымак дачцэ, можа яна і задумалася, і пацікавілася, што за дзень 25 сакавіка і хто яго святкуе. Ну не тыя ж, якія ведаюць, што Скарына жывы рабіў у Піцеры. Ганна, пенсіянерка. Слухачы свабоды гавораць пра ўладу і апазіцыю. Кругом бушует кризис, но в Белоруссии не назло отщепенцам, врагам народа, кризиса нет и не будет. Мы им имеем такой громоотвод, как Лукашенко. Хочу отказать на критику оппозиции маленьким вершиком. Ни у хоре, ни у другим гуртку не танцила и не спевала Алла, а только сидячи у кутку других критиковала. Белькея Солигорск. Завершим программу таким телефонованием. Послухаешь белорусское радио, иди удаешься. С одной стороны, синоптики кажут, что зима покуль не отступает, и морозы еще будут. А с другой стороны, чуешь победные рапорты, что несмотря на мороз, у нас уже все посеяли и посадили, и уже чекают рекордный урожай. Слухаешь всю эту туфту и думаешь, ти то синоптики нас дурят, ти то кому-то надто ж хочется первыми отрапортовать проводеру, что все у нас уже посажено и посеяно. Остается только самая малость – собрать урожай. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.